Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński prezydent ma nadzieję, że amerykański kongres w końcu uchwali dostawy pomocy dla jego kraju. Eksperci przekonują, że nieobowiązkowe prace domowe dla uczniów mogą przynieść dużo korzyści. Jak to argumentują, o tym za chwilę. Lekarze przestrzegają, że rośnie liczba zachorowań na krztusiec. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że amerykański kongres uchwali dostawy pomocy dla Ukrainy. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji przyznał, że kraj stał się zakładnikiem wewnętrznego konfliktu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że ukraińskim siłom może zabraknąć rakiet przeciwlotniczych, jeśli Rosjanie będą atakować kraj tak intensywnie jak do tej pory. Intensywność rosyjskich ataków jest teraz wysoka. Mamy zapasy środków obrony przeciwlotniczej, ale uważam, że powinniśmy myśleć o tym, co będzie jutro. Jeśli intensywność ataków będzie taka jak przez ostatni miesiąc, to może nam nie wystarczyć rakiet. Prezydent dodał, że aby zabezpieczyć całe terytorium Ukrainy, potrzeba 25 systemów rakiet Patriot lub innych analogicznych systemów. Zełenski powiedział też, że dostawy amunicji od zagranicznych partnerów są wystarczające do obrony ukraińskich pozycji, ale za małe, żeby podjąć kontrofensywę. Prezydent dodał, że Ukraina mogłaby się zgodzić na amerykańską pomoc wojskową w formie pożyczki. Nieobowiązkowe prace domowe mogą przynieść uczniom więcej korzyści niż zadania, za które otrzymuje się oceny, przekonuje Instytut Badań Edukacyjnych. Z początkiem kwietnia weszło w życie rozporządzenie znoszące obowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych. Martyna Szymczakowska. Zamiast oceny, ważniejsza w procesie nauki jest informacja zwrotna. Stąd nieobowiązkowe prace domowe, które nauczyciel będzie musiał omówić z uczniami, mogą przynieść wiele pożytku, wyjaśnia dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski. Musimy też budować w uczniach świadomość, że to dla nich są te zadania. To jest po to, żeby łatwiej później na przykład zaliczyć klasówkę albo egzamin. IB przygotowało informator dla nauczycieli i rodziców, w którym wyjaśnia, jak efektywnie uczyć i jak zachęcić dzieci do poszerzania wiedzy. Pokazujemy, jak budować świadomość człowieka, który chce się uczyć, który sam decyduje kiedy, co, czego się nauczy, bo widzi tego efekty. Obowiązkowe pozostają prace domowe z motoryki małej w klasach 1-3, czyli na przykład rysowanie szlaczków i pisanie liter. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rośnie liczba zachorowań na krztusiec. W ubiegłym roku zgłoszono 927 przypadków. Jeśli porówna się pierwszy kwartał 2023 roku i obecny, to wzrost jest prawie trzykrotny. Od początku roku do połowy marca odnotowano ponad 460 przypadków tej choroby. Te dane przedstawił wirusolog Włodzimierz Gut. W Polskim Radiu zwraca uwagę, że problem dotyczy przede wszystkim dzieci. Ciężko jednak rozpoznać krztusiec po pierwszych objawach. Krztusiec się zmienił o tyle, że jest trudniejszy do rozpoznania, ale to dotyczy wszystkich chorób. Lekarze dość trudno, bez badania są w stanie rozpoznać krztusiec. Dopiero kiedy jest ta naprawdę ostra faza, kiedy jest zagrożenie życia, to staje się to łatwe. Wzrost notują lekarze z Wielkiej Brytanii, którzy zaobserwowali, że chorują i dzieci, i dorośli, choć zwyczajowo przyjęło się, że to dolegliwość wieku dziecięcego. Zwykło się też mówić, że krztusiec to zapomniana choroba z przeszłości, jednak zdaniem epidemiologów trafniejszym określeniem byłoby choroba powracająca. W najbliższy poniedziałek równocześnie wystartują kolejne edycje akcji sportowych Biegam, bo lubię oraz Chodzę, bo lubię. Obie organizowane są przez Fundację Wychowanie przez Sport, a chodzi o zachęcenie do ruchu na świeżym powietrzu. Prezes Fundacji Paweł Januszewski podkreśla, że w tym sezonie akcja Biegam, bo lubię będzie odbywać się regularnie w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce. Biegam, bo lubię to są cotygodniowe, cykliczne zajęcia. Zawsze odbywają się na bieżniach lekkoatletycznych, zawsze trwają godzinę i zawsze odbywają się pod okiem instruktora lub trenera lekkiej atletyki. Uczestnicy nie muszą się obawiać, że nie wytrzymają tempa. Lokalizacje, terminy oraz regulaminy obu akcji znajdziemy na stronach internetowych chodzebolubie.pl oraz biegambolubie.com.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

audycja N3 trwa. To już druga część naszego dzisiejszego trwającego do północy spotkania. Gosia Jakubowska, witam ponownie i zapraszam na eksplorację nowej muzyki. Za nami Saya Gray w utworze, który znalazł się na kolejnym jej wydawnictwie. Utworze Tutu Bootleg i całe wydawnictwo Coverty 2 jest bardzo trudne w jednoznacznym określeniu gatunkowym. Natomiast możemy tu usłyszeć R&B, które przenika się z indie, alternatywnym indie popem, a zaraz potem wchodzi w głęboką niszę. Bardzo podoba mi się podejście Sai Gray do tworzenia muzyki. Jest ona nieoczywista, zaskakująca i mam nadzieję, że do końca naszego dzisiejszego spotkania taka twórczość właśnie będzie się pojawiać. I z brytyjskiej sceny podążamy na francuską, a może powinnam powiedzieć na niemiecką, ponieważ Fantastic Twins to przydomek artystyczny artystki i producentki, która urodziła się we Francji, ale tworzy i komponuje na co dzień w Berlinie. Tu jest Notenabel, to jest już jej drugie wydawnictwo, na którym zgłębia istotę naszego wewnętrznego głosu, a także poddaje refleksji to, kim jest ten bliźniak, tytułowy bliźniak. Jeżeli natomiast chodzi o samo brzmienie, to jest tu połączenie ambientu z muzyką elektro, techno, wokalami, EDM, więc bardzo dużo się tu rzeczy pojawia, dzieje i my słuchamy teraz jednego z 8 utworów Sister at Odds. the emotional and intellectual lives of dreams are entwined in a highly complex way. There may be a physical separation that is successful, but I think it's very, very difficult to have a successful emotional przed chwilą Panta du Prince w utworze Ice Baden. Być może część z słuchaczy, słuchaczek kojarzy ten utwór i nic dziwnego, nie jest to żadna nowość, ale nowością jest to, że powoli utwory z kultowego utworu Panta du Prince wydanego w 2007 roku The Bliss pojawiać się będą na kanałach streamingowych. Pojawiły się jak dotąd bodajże 2-3 utwory, wśród nich także Ice Baden, więc jest co świętować, ponieważ jest to jeden z uznanych przez wiele recenzentów za jeden z najlepszych albumów lat 2000. A przed nami moje najnowsze odkrycie, Michael Dangerous i jego album Don't Date Dangerous Dude, który ukazał się 5 stycznia. O Michaelu Dangerous wiemy bardzo mało. Artysta nie jest zbyt wylewny w sieci, natomiast my wysłuchamy utworu The Table, który robi chyba największą furorę. So this is a guy who's been belittling people's characters, taking the fucking piss. So you the main man here. Okay, I'm gonna sit down on this table, 'cause people even fucking around are my friends. Yeah. We see your expensive sports car. Rolex. Fucking steroids. I don't know what type of person you are, and I wouldn't even like to know. But one thing I know is the rules of the table are simple and important. When you got food in your mouth, don't talk, just shut up. We know you buy all the fucking shit out here. What's your problem? Do you like looking down to people? Just because you're CEO of an IT company? Yeah? A fucking asshole, man. Don't treat people like that. Especially your friends. People you grew up with. Fucking do that. I'll repeat, the rules of the table are simple and important. If you got food in your mouth, don't talk. Respect people. Don't want your crumbs flying all over people. Respect, man. That's the only thing you need to do. Respect. Respect. Don't come around this neighborhood anymore. Keep your money and your steroid fucking taking ass out of my fucking neighborhood. Scumbag. Go fucking take your fucking cocaine. Just shut up. We'll be right back. fucking talk. Simple and important. Just shut up. Shut up. And hope you have a fucking good day. Manny Lee to producent, który ostatnio podpisał kontrakt z rozwijającą się bardzo szybko i sprawnie wytwórnią Originals. Ja zachęcam także do tego, żeby przyjrzeć się propozycjom od tej wytwórni. A Manny Lee został doceniony już bardzo szybko na międzynarodowym rynku. Grał też w znanym klubie Hur. Ten jego występ jest również dostępny w sieci. Natomiast my wysłuchaliśmy jego najnowszego utworu Wet Slide, który pojawił się 29 marca na wszystkich kanałach streamingowych i także na antenie Trójki. I widać, że artysta się rozkręca, bo jeszcze w tym roku wydał mini epkę Boundless, na której znalazło się łącznie cztery kompozycje. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie i też, że zacieram trochę ręce, no bo wiem, że organizatorzy festiwali takich jak Audio River czy Tauron, Nowa Muzyka, to są organizatorzy, którzy również bacznie śledzą i obserwują to, co dzieje się za granicą i trochę liczę na to, że może ktoś mnie słyszy teraz i może ktoś zaprosi Manny Lee do Polski. fanom Twin Peaks ten głos nie będzie obcy. Julie Cruise w utworze Fly Away. Julie Cruise, choć nie ma już z nami, to jej muzyka pozostaje i tak też Fly Away zostało przetworzone przez Kanadyjkę Carlotę i stworzony został wyjątkowy remiks, który przed chwilą nam towarzyszył na antenie Trójki. A teraz czas na jeszcze jedno odkrycie, którym się dzielę w ramach dzisiejszej audycji Entrze. Clara Aguilar to pochodząca z Barcelony artystka, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu muzyki teatralnej. Figura to album, który ukazał się pod koniec marca, dokładnie 29, a teraz także pojawia się w Trójce. Thank you.